pantalon guapo, chemise craquée, boya bebe. Kakone le nyo si nyo debi kodiyo, kakone kodiyo. Nyo mwoda wa kwa bisi vipete le ese mokon. Pantalon franco, chemise craquée, boyan bebe. Kakone le nyo si nyo debi kodiyo dobi, kakone kodiyo. Manta manque.

I'm in the Guinea.